उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी, सिवाय किसी छोटे से गुनाह के। बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मगफिरत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है, जबकि उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे। बस तुम अपनी पाकीज़गी आप बयान न करो, वही परहेज़गारों को खूब जानता है।